Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Detta är Radio Reception. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radio Reception på P3. Hand Me Down var det med Name i radioresepsjonen. Hjertelig velkommen alle sammen. Tusen takk. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Og hei til deg, Toremann. Hei til deg, Steinar. Hva, det er noe veldig, veldig rart med lyden her i dag. Det er, la oss ikke kommentere det så mye, for da slipper man også å tenke så mye på det. Nei, det er ikke gærent med lyden. Du sitter inne i en liten metallboks. Stemmer. Ja. Det er trivelig å være tilbake. Grunnen til at det er litt rar lyd i dag er at vi sender fra et P1-studio. Ja, det stemmer. De liker å ha den litt mer metalliske lyden. Mm, det er kanskje derfor de har hatt en så stor suksess også på Eteren. De er jo Norges desidert største radiokanal. Skal du bare se hvor godt det går med oss nå etter at vi har... Så det er denne lyden folk vil ha? Ja, det er tydeligvis denne lyden folk vil ha. Folkets lyd. Mm. Har veldig rar lyd på Tore. Ja. Mm. Det er jo påskeferie for mange. Ikke for oss. Nei. Ikke før på torsdag. Nå er jeg i utgangspunktet agnostiker, men jeg klarer ikke å si nei til en fridag eller to, så vi tar den siste delen fri. Ja, men om du tar fri eller ikke, hvis du er agnostiker, det betyr bare at du har ikke lyst til å hylle Herren i ferien. Ja. Men du kommer ikke til å hylle Herren, dessuten så dør du vel Herren nå? Mm. Ja, men han kommer jo tilbake også. Ja, men på to-tre dager senere. Du hater Herrene og... Herren, mener jeg. Jeg hater ikke Herren. Nei, men du liker ikke, er ikke så glad i Herren da. Nei, det er ikke. Og så liker du ikke disiplene, og så liker du ikke hele den historien. Men røddager, det liker du. Ja, det er det bare fordi at du ikke liker selve historien, altså? Du synes det er en dårlig historie. Jeg synes historien er veldig linjær, og blir fort litt kjedelig og forutsigbar, men jo da, helt greit, skjønner at folk blir fascinert. Du liker mer at du skulle ønske at Bibelen var litt mer sånn Pulp Fiction-klippet, ja, sånn at du hopper litt tid og sånn. Ja, det synes jeg faktisk. Akkurat. Ja, men om en 200-300 år så tror jeg at Bibelen vil være det. Eller at de vil skrive den om, ja. Mm. Klippe den om, rett og slett. Ja. Rått. I dagens sending, og det er jo mandag, og da er det jo vanligvis radioresepsjons store dilemmaspalte. Ja, det er det vanligvis. Og det er det i dag også. Mm. Så vi vil gjerne at du sender en dilemma til oss. 1907 kodord er resepsjon. Og hva er et dilemma, lille Bjørtemann? Jo, det er, Steinar Bassen, et valg mellom to onder. Mm. Det er i hvert fall vår definisjon. Mm. Absolutt. Ja. Noe annet vi bør nevne. Sigarettesten må du nevne. Sigarettesten. Mm. Vi skal også teste to veldig spennende tobakstyper i dag. Ja, det er jo som vi pleier. En litt morsom og gøy variant, og en klassiker. Stemmer. Mm. Så det er bare å glede seg til det. Faktisk er den ene innsett av en av dere der ute. Ja. Vi har en liten historie rundt den pakken også. Den er veldig liten. Fantastisk. Jeg tror vi går til Alanis Morissette og Ironic. P3. Der var rødlyset på, og vi er på lufta igjen. Det er ikke egentlig lov å si rødlys, er det det? Ja, det er rød. Hva er rødlys? Ja. Fordi helt de største idiotene der ute som ikke skjønner hva rødlys er, kan jeg fortelle at når vi ikke er på lufta, altså når vi ikke snakker, så er det rødlyset slukket. Det er litt det samme som når man tar bussen, hvis man har tatt bussen her, snakker jeg direkte til lytterne, hvis jeg kan få dispensasjon til det, så har du det, hvis du trykker på knappen, og det lyser stopper, så er du på en måte, da er du på, du skal på neste. Ja, nettopp. Det gjelder deg. Ja, det er akkurat sånn som bussene, faktisk. Så da fikk du litt radio education. Mm. Ja. Men når du sier at det er de største idiotene der ute som ikke kjenner til rødlysene, er det de feiteste vi snakker om? De våre feiteste lyttere? Hvorfor det? Nei, jeg synes du snakker om at de var... De største. Lukk om du prøver å ødelegge humoren. Nå tror jeg dette her er helt... Rasering av humoren i programmet. Kan du klippe vekk dette i podcasten? Det får vi se på. Jeg tror vi skal utheve det i podcasten. De største idiotene er altså de tjukkeste. Nei. Jeg sier som de sier på internett, det er roffel. De som ikke vet hva det betyr, betyr rolling on the floor, laughing. Åja, ok. Jeg prøver å bruke lol, det. Ja, men det er liksom light-utgaven, det. Så hva betyr det? Vet ikke det. Nei, jeg vet ikke hva lol betyr. Da sier vi ikke det. Da kan du dessverre ikke få PlayStation 3. Gjett hva det betyr. Det har noe med latter å gjøre. Kom igjen, Bjørne. Ikke si Bjørne. Kom igjen, Bjørne. Det er noe med latter å gjøre, og det er på engelsk, kan jeg si. Laughing og... Nei, jeg aner ikke. Laughing. Og laughing... Nei, jeg aner ikke. Så vil du ikke prøve å gjette det? Nei. Laughing out loud. Det må du lære deg når du skal begynne å chatte. Laughing out loud. Det er like før Bjørte skal begynne å chatte nå. Jeg gleder meg sånn. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og kanskje du like kan starte den seansen. Det kan jeg godt, Steinar Bassen. I går, så på en søndag, så drakk jeg champagne. Nei, det skal jo ikke være mulig. Det er helt fantastisk. Det er nesten jeg har lyst til å applaudere, men jeg orker ikke. Du har blitt litt sånn Anne B. Ragde-aktig det siste. Ja. Det er litt alarmerende, for du ligner ikke særlig på henne ellers, bortsett fra at dere begge har rar dialekt. Det er ikke sånn at du kommer til å oppdre i TV-reklamer der du kommer som en hore på døra til en fyr og skal si at du skal selge deg til en kiss. Jo, nei, det skal jeg gjøre. For det gjør Anne B. Ragde, husker jeg den reklamen, liker jeg veldig godt. Skal jeg fortelle hva jeg har gjort de siste 24 timene? Er Anne B. Ragde en hore? Hun agerer en hore, en prostituert, en skikkelig, en litt tjukk, litt gammel hore som kommer på døra til en fyr. En av de største horene, mener du? En av de største horene, og så sier hun her, «Båklebet har sendt meg!» Bokler du har sendt meg? Og så sier han, oi faen, jeg har en hore på døra. Jeg får ta henne inn fort som det, og så sier han til naboene som står og kikker da, for å si at det er en hore på døra hans. Mm. Med fare for å ødelegge humoren, er det sånn at hvis det er tjukkasser, kvinnelige tjukkasser, ringer på dørene til folk, ja, så er de... Det er ikke noe tvil om at Anne B. Ragde har såpass mye selvrunnig at jeg kan gå og ta meg horeklær og gå og ringe på sin fyr og la som jeg skal sakke kokken hans. Jeg er morsom. Nei, du, hei! Ja, men det er jo det hun spiller på. Skammer seg, altså. Hun er jo, hun er jo ikke skrupler, den damen der. Jeg ville aldri vært med i en sånn reklame der jeg er hore og gå på døra til folk. Tenk på gigolo. Jeg ville ikke gjort det. Vi skal snakke egentlig om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Dette har ikke skjedd i det løpet av de siste 24 timene helt. Nei, jeg begynte på å si at jeg drakk champagne i går. Så assosierte jeg. Ja, så sa jeg det med hore. Ja, så kom det. Og så det gjorde i forbindelse og sammen med noen venner, fordi at vi hadde hatt et sånt veddemål. Vi hadde sett den danske fjernsynsserien Forbrytelsen. Akkurat. Og så la alle hver sin champagneflaske inn i potten. Og så han eller hun som klarte å gjette hvem som var morderen i serien, fikk all champagne. Og det klarte du. Jeg klarte og var den eneste som gjetter riktig. Så ekstravagant da, champagne i potten av dere. Jeg legger alle en flaske champagne i potten. Og det er som klarer å gjette morderen. Skulle du lagt i potten en 10-pakning med sigaretter eller? Nei, kanskje 100-lapp eller 500-lapp. Penger er ikke alt, Steinar. Ja, det er jo ganske mye, ja, det er ganske mye. Men en kjempehistorie. Tydeligvis ikke. Jo da, helt fantastisk historie. Altså alt, så lenge du klarer å prate, så er det fantastisk. Mm. Tore Sagen? Ja, jeg var hjemme hos vår felles foreldre i går for å spise hjemmelaget pizza, som er en rett. Det var veldig deilig. Veldig deilig. Så bra da. Hva var det på pizza, Tore? Det var ost, kjøttdeig, tomatsaus. Dessverre så var det ikke hermetiserte champignoner som jeg hadde håpet på. Fordi det er noe jeg synes sitter ekstra stor pris på når det gjelder sånn. Det er godt, det. Ja, det er. Jeg synes det er godt med å ha ananas på. Ja, det er ikke godt. Det er mer Hawaii-stil, det da. Du er jo en ekstravagant kis. Ja, champagne Hawaii og champagne. Tur på litteraturhuset, kanskje. Ja, selvfølgelig. Ingen noen som lurer på... Ja, hva gjorde du i går? Fikk du pizza i går? Nei, jeg var også invitert til pizzalag hjemme hos vår felles mor. Men jeg måtte trene. Så jeg var på trening i stedet. Fantastisk. Og jeg trente halvannen time. Kjempebra, syklet 25 minutter. Pumpet litt vekter. Fikk coaching av min personlige coach. Og han har også gitt meg en stor boks med en slags middel som jeg skal ta. Hva slags middel er dette? Nei, det er noe multivitamin-greier som han vil at jeg skal spise. Trenger du noe mer næring du nå... Jeg trenger, og om jeg trenger næring, ja. Han sa at det kommer til å forbrenne ting underveis. Hvis jeg bare tar de, så forbrenner jeg ting. Akkurat. Hva slags ting? Nei, går det noe kalorier, da? Kalorier. Hvis jeg spiser en sykkel, for eksempel, kan jeg forbrenne det nå? Jeg kan forstå det var, ja. Det var veldig nær, i hvert fall. Det var så bra vi fikk delta alle sammen. Ja. Føler ikke det var så voldsom entusiasme? Nei, men det må det ikke være der. Nei. Det må ikke være det. 1987 kodord er resepsjon hvis du har et dilemma til dilemmaspalten vår. Vi skal høre The National Bank med Family. Alice Cooper heter han. Poison i radioresepsjonen på P3. Jeg trodde det var kul å si Alice Cooper, men da tenkte jeg at unge folk, de skjønner sikkert ikke hva jeg snakker om. De skjønner ikke humoren. Nei. Hei, Tore. Hei, Steinar. Har du fått ny mikrofon? Ja, jeg har prøvd en annen variant her. Jeg synes ikke det var merkbart bedre. Nei, det var det faktisk ikke. Nei. Det er, vi får bare kommentere det litt, selv om det er rimelig uprofesjonelt til NRK å være, men lyden i dagens setting er ikke den aller, aller beste. Nei. Det er ikke noen eksempler i NRKs historie på programledere som har kommentert lyden i sin egen program, og som mister jobben. Nei. Så jeg tror det skal kunne gå greit etter. Akkurat, og det er mye vår egen skyld også, kan du si, da, i tillegg til ingeniørene som har bygget dette studiet. Ja, vi kunne jo selvfølgelig kjørt og sagt at det var sånn retro-setning, at vi skal prøve å få det til høres ut som vi på 50-tallet. Men det så kjedelig. Da måtte vi snakke sånn her. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen. Hei til deg, Tore Amadeus Sagen. Det var... Det var rimelig likt. Det var rimelig gøy, det. Ja. Mm. Bare si at kan jeg få legge til at jeg er litt begeistret for det. Jeg klarte ikke å snakke nå. Litt begeistret for Alice Cooper, som vi nettopp hørte. Og det er hvis du rekker opp hånda før du... Vær så god. Jeg synes han litt kul, ja. Og jeg har vært så heldig en gang å høre han live. Nei. Og det var veldig, veldig gøy. Unnskyld. Så det er en sånn slange rundt halsen, vet du, levende slange rundt halsen, ganske guffent. Er det hans egen personlige private slange, eller tror du han låner den av? Jeg tror han låner plattselskapet, ja. Så plattselskapet har en rekke slanger som man kan låne ut til artistene? Ja, fortrinsvis de som er litt rocker da, og sprø. Jeg tror ikke de låner de ut til jazzsangerinner og sånne ting. Nei, skjønner. De lånte ut til Britney Spears da hun trengte en slange for ikke så lenge siden. Ja, den hvite var den hvite. Den er vel gul, vel? Gul-hvit, ja, men det var sånn gul-hvite Alice Cooper også. Var det? Det er alltid, samme slange. For, ja, det er kanskje samme, samme slangen. Det er samme familie. Og så hadde han datteren med seg, og hun var ganske... Brutalsen, eller? Nei, det, da du veldig vild, Steiner. Hun var ganske snasen, og hun danste veldig lettkledd rundt på scenen. Er det sånn at datteren til Alice Cooper også heter Alice? For det er jo på en måte et kvinnenavn i utgangspunktet. Ja, det er, nå spør du mer enn jeg kan svare. Ja. Så jeg vil si ja, jeg sier ja til det. Det er rart at det er morsomt at datteren kan bli oppkalt etter sin egen far, da. Ja. Det er sant det. Vi skal snart møte Adil Kjemperud. Hvorfor skal vi møte han, Tore? Det er et gjenhør med et gammelt innslag som jeg har laget. Mm. Det handler om en som er professor i førstehjelp. Mm. Og det er jo litt ironisk, for hvis man først har kommet så langt at man har blitt professor, så burde man jo egentlig vært det i medisin. Mm. Men han har valgt å fokusere bare på førstehjelp. Ja, førstehjelpshistorie, sånn er det ikke det? Ja, førstehjelpshistorie, først og fremst, men da blir du også ekspert på førstehjelp, da. Mm. Men gammelt innslag, sier du, hvorfor sender vi det nå igjen? Nei, det er litt påskestemning, synes jeg, da, og det å kunne få høre gjenhør med gamle klassikere. Mm. Så det er litt av grunnen, og det er jo til glede for nye lyttere, og det er ikke så ofte vi møter han som heter Adil Kjemperud, denne professoren. Jeg synes bare navnet er litt gøy alt, ja. Ja, det var mye av grunnen til at jeg lagde innslaget, er nettopp navnet. Akkurat. Og så er jo påske og førstehjelp to ting som hører veldig sammen. Ja, for jeg synes jo at førstehjelp må inn i fjellvettreglene. Mm. At det burde vært en egen regel som var, lær deg førstehjelp, det er greit å kunne det. Ja, jeg vil også sende i forbindelse med at jeg sender en hilsen til alle Røde Kors og alle frivillige som jobber i fjellheimen i denne påsken. Ja, nå er ikke dette strengt at det er et hilseprogram. Nei, da trekker jeg tilbake. Det er lov hvis vi selv har personlige hilsener, er det ikke det? Du har jo fått hjelp av Røde Kors en gang, Bjørte, for lenge siden. Ikke at vi gidder å snakke om det, for det har vi snakket om så mange ganger. Men du brakk beina på begge beina dine. Da tok førstehjelpskruet og kjørte deg ned i bakken. Mm. Tusen takk til dere. Snart altså, Adil Kjemperud, før det Gnarls, Barkley og Run. Radioresepsjonen. Adil Kjemperud er professor i førstehjelp ved Universitetet i Bergen. Han har spesialisert seg på akuttmedisinsk historie, og gir til høsten ut boka «Andre generasjons førstehjelp», et skråblikk på førstehjelpshistorie fra det 20. århundre. Ja, førstehjelpet har forandret seg kolossalt siden starten av 1900-tallet, jeg forteller deg. Hvordan da? Jo, under 2. verdenskrig så var ikke hjertekompresjonene funnet opp ennå. Men man gjorde innblåsninger, men ikke i munnen. Nei. Hvor blåser man da? I analåpninger, rektum, anus, brune eller rumpa, som mange sa. På østkanten i Oslo kalt man denne livredningsmetoden så galt for revkjøss. Akkurat. Men det kan da ikke ha reddet så mange liv? Nei, men det var en hyggelig måte å dø på. Jeg vet som ikke liker å bli blåst i rumpa, spør du meg. Munn-til-rumpe-metoden ble brukt helt frem til 50-tallet, da man skjønte at oksygen ikke ble tatt opp i rektum som tidligere antatt, men i lungene. Utover på 50-tallet ble det forsket mye på førstehjelp, og da oppstod også hjertekompresjonene. Men på den tiden fantes det også andre typer kompresjoner. Ja, så vil man ha hjernekompresjoner, fotkompresjoner, nakkekompresjoner, pikk- og pungekompresjoner, sånne ting. Hvorfor var det så mange typer kompresjoner da? Man skjønte tydelig at en eller annen kompresjon måtte til, og man benyttet seg av elimineringsmetoden for å finne en metoden som hadde livreddende effekt da. Men hvordan skjønte man at en eller annen kompresjon måtte til? Jeg vet ikke, primært. Utover på 70-tallet ble man enige om at munn-til-munn-metoden og hjertekompresjoner var det som var det mest effektive. Men de lærde begynte allerede da å strides om hvor mange repetisjoner man skulle gjøre. Jødene mente 10 kompresjoner, 2 innblåsninger. Muslimer sverget til sine 16 kompresjoner, 5 innblåsninger, mens gode kristne gjorde 51. Akkurat det. Hvorfor hadde rasende forskjellige varianter av hjerte- og lungeredninger? Jeg vet ikke, primært. Hvilke tanker gjør du deg om fremtidens førstehjelp? Om fremtiden? Jeg tror at det blir rullet en fortau, og roboter som styrer jorda, og at middagen blir en pille. Det tror jeg. Ja, nå tenker jeg på fremtidens førstehjelp. Ja, førstehjelp, ja. I dag er det jo 30 kompresjoner og 2 innblåsninger som vanlige. Hvordan tror du det blir i fremtiden? Jeg tror vi vil se en liten økning i kompresjonene da, frem mot 2020, før det stabiliserer seg til rundt 30 kompresjoner. Men at man går opp på innblåsninger etter hvert, til rundt 5-6, kanskje 7. Ja. Ok, takk for hjelpen. Da har vel jeg det jeg trenger til deg. Er du sikker på det? Ja, det tror jeg. Har vi ikke en flaske med cola, kanskje noe sterkere Jack Daniels, eller kanskje jeg kan friste med litt drunking? Det er vel en felles hobby. B3. Dette her er min favoritt Kaiser Orchestra låt faktisk, 170 heter den. Hva sier dere? Er det deres favoritt Kaiserslott? Ja, nå setter jeg om på at du dør og Dr. Mowinkel ganske høyt, men jeg er enig i at 170 kanskje er den mest stemningsfulle av de. Ja, det er en veldig, veldig fin sang. Du er fan av Maestro, er det ikke det vi har gjort det? Mm. Ja, med Maestro 4. Maestro. Maestro, ja. Ja, men liksom, om på at du dør liker jeg også veldig godt. Det er veldig mye, sånn, veldig mye historie, og veldig sånn... Du lærer mye av den. Du føler at du lærer en del om Første verdenskrig. Det handler jo da om en soldat som heter 170. Han heter sikkert kanskje Dieter Freinrich. Men så kaller det 170, fordi det er enklere, og da er det ikke så farlig når han dør, for da vil folk tenke bare å være nummeret i rekken. Okay, men det er så flott at han får da oppgaven å løpe ut på og sjekke om det er klart. Han spør generalen, sier han 170, gå og sjekk om det er klart. Og da må 170 løpe da, og sjekk om det er klart. Men 170, nå følte ikke jeg så godt med i teksten, og det beklager jeg overfor dere og lytterne, men han klarer seg, eller? Ja, jeg er litt usikker, der er det litt utydelig. Han takker for sanitetens personal. Ja, han takker Gud for sanitetens personal, fordi de syr sammen soldat og general. Rekrutt og general. Det var fordi det rimer, føler jeg. Ikke det er litt absurd, både Kaiser, så vi har nå takket sanitetspersonal i løpet av denne sendingen her. Det er sant. Men jeg følte dessverre heller ikke nok med på teksten. Nei. Steinar Bassen, hva er det han skal gå ut og se om er klart? Det kommer heller ikke så tydelig. Da må man tolke litt. Man sjekker om det kanskje fienden ikke er der, for eksempel. Ja. Han er vel en slags speider, vel? Han er vel en speider. Han er vel en speidergutt som er ute og sjekker om det er klart. Men jeg trodde når de satt i skyttegravene for det første verdenskrig vi snakker om her. Sto vel i skyttegravene, tror jeg? Nei, de sto i skyttegravene. Så var det vel bare å stikke hodet litt opp på kanten og så se om det var folk. Jeg tror du bagatelliserer en eldgammel kunst. Nemlig krig. Ja, nemlig krig. Det er Art of War. Og det synes jeg er litt trist å høre, for mange millioner mennesker mistet livet i skyttegravene nettopp, kanskje fordi de stakk hodet opp over kanten. Ja, jeg skjønner det, men det jeg bare prøver å si eller stille et spørsmål er om Kaisers har laget en hel svær diger sang basert på noe som rett og slett bare handler om å stikke hodet opp over kanten. Ja, men det er da lov det. Et triks da, hvis du er i skyttegravskrig, ja, det er sannsynlig, ikke så veldig sannsynlig at noen av dere som hører på vil havne noe i en skyttegravskrig, men ta hjelmen på en pinne først, og så tar du den opp, og hvis noen skyter på hjelmen, så er det noen så der. Så bli i graven, ja, og så send ut en speider og finne ut av hva dette er for noe. Send ut 170 fortsatt. Jeg har også hørt at du kan bare ta og så lime et lite speil ved hjelp av tyggegummi. Har du hørt det, eller har du sett det i Saving Private Ryan? Oi, var det der de gjorde, ja. Eller har du hørt rykter om det? Jeg har hørt rykter om at de sier... Ja, for du har ikke sett denne filmen, du. Nei. Men fantes det tyggis i Første verdenskrig, må jeg spørre om da. Jeg fikk ikke fortelle ferdig, altså. Det handler om for de som ikke har sett Saving Private Ryan, altså kline på et speil og hjelpe tyggummi på typen av geværet. Nei, ikke på geværet. Nei, det er på bajonetten. Det er tydelig at du ikke har vært inne til førstegangstjeneste, Kjøstheim, for sånne detaljer gir, altså sånne filmer gir en sånn merverdi da, for de som har vært i militæret. Jeg må si det, jeg synes ikke det er irrelevant. Og så heisan, dette speilet på bajonetten opp over kanten for å se om det er... Men nå snakker vi om Første verdenskrig og skyttegravskrigene, og da var det ikke tyggis. Da var det, tygde man et stykke kvae eller en rot. Selvfølgelig, selvfølgelig. Man kan ikke feste noe speil på en rot eller kvae. Det var faktisk ikke speil heller under Første verdenskrig. Nei, og det at du sier at du, at i Saving Private Ryan, at man heiser bajonetten opp med et speil på seg. En flaggstang da, eller? Nei, nå skal ikke jeg skal slutte å korrelere. Jeg kan en del om krigføring, og det kan du også, Tore. Absolutt. Men Bjørte har, han slunter unna det på grunn av dårlig rygg. Men vi skal til dilemmaspotten. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Vi skal til dilemmaspalten vi, og det, ja, vi har vel introdusert den nok. Vi kan vel gå løs på første dilemma, og ja, kanskje Bjørte, eller har du lyst til å begynne? Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har lyst til å begynne. Ja, Bjørte får begynne, lov til å begynne, siden han ikke har vært inn i første gang senest. Og denne kommer fra Bertine. Hei, Bertine. Hør godt etter nå. Jeg gjør det. Sprenge en bro og la 10 biler med mennesker i falle i sjøen, eller bruke 10 år av deres liv til å bygge en bro 10 timer hver dag. 10 timer, altså overtid, 2,5 timer mer enn det du som er ute på vanlig arbeidstid. Jeg skjønner ikke, skal man drive slaver? Nei, spreng en bro og la 10 biler med mennesker falle i sjøen. Og så da omkommer de? Ja. Kanskje 40 mennesker, 40-50 mennesker. Mm. Ja, hvis det er et par stykker i hver bil. Eller bruke 10 år av våre liv til å bygge en bro. Våre liv? Ja, ditt liv. Mm. Steinas liv, mitt. Slash lytternes. Jeg er jo den som lever etter filosofien tiden leger alle sår, så jeg mener at jeg ville kommet over det at alle de menneskene mistet livet i den broulykken etter cirka 3 år. Så jeg ville nok gått for at de falt i døden. 50 liv på samvittigheten går over etter 3 år. Jeg tror nok mange kriseteam og spesialister ville sagt at det er ikke din skyld, det er ikke din skyld. Og så sier du, ja, men det var jo jeg som trykket på knappen. Ja, men det kan jo være fiender da. Ja, la oss si det er fiender da. Ja, nei, nå får jeg sikkert kjeft og påpakning fra lytterne om at jeg gjør om dilemma fra noe det ikke er. La oss si det ikke er fiender da, la oss si det er mine egne. Ja, men, det er din egen familie. Ja, men jeg angrer da, jeg angrer helt utrolig mye. Jeg vil ikke forkvarulere Stenar, jeg tror ikke de trykker på en knapp. Jeg tror han ikke tar og skyver sånn et håndtak ned igjen. Akkurat, ja. Håndtaket. Nei. Det var vel, vi var inne på et dilemma for noen måneder siden, om vi ville være innsatt eller ansatt i en konsentrasjonsleir. Mhm. Og du sa, Steiner, at du ville være, helst være ansatt i en konsentrasjonsleir, og så bruke resten av livet på å si unnskyld, unnskyld, unnskyld. Ja. Og jeg ville gjøre det på samme måte. Jeg ville tatt livet av disse menneskene og sagt, brukt resten av livet på å si unnskyld, unnskyld. Da har vi hørt din mening. Men, vi kan jo ikke diskutere det. Nå er det, Bjørte, hva ville du valgt? Ja, vil du henge deg opp i hva Tore sa? Eller? Nei, jeg velger å ikke henge meg opp i hva Tore sa. Du tror nå kommer det en egen historie fra deg. For jeg tenker at hvis jeg bruker 10 år av mitt liv til å bygge en fantastisk flott bro, så vil jeg kunne si til mine barnebarn, oldebarn og så videre, at denne broen her var jeg med å bygge. Nei, du bygde den. Ja, jeg bygde den alene, ja. Ja. Mm. Jeg tror det også er en, jeg er litt enig med deg, Bjørte, jeg synes også det er en fantastisk læringsprosess, da. Du bygger en bro fra grunnen av, tror jeg du lærer enormt mye av, altså sånn ingeniørkunst og så videre. Ja, men talt lærer man vel en del av det å bearbeide sorgen og skuffelsen over å ha drept 50 mennesker. Det er sant. Ok, 2 på å bygge bro og 1 på å drepe 50 mennesker. Ja, da kan jeg gå over på et annet dilemma, jeg. Det er fra en... lettbeint. Ja, det er veldig lettbeint. Det er fra en jente. Hei, jente. Jeg forfordeler jo jenter når det gjelder tekstmeldinger. Flott. Delta i Grete Weitz-løpet. Det er fra Julie. Delta i Grete Weitz-løpet eller lese egenskrevne dikt på Vestlandsk Forfattersentrums åpne scene. Det velger jeg siste, jeg. Jeg synes det var litt tungt på den ene siden, jeg. Ja, det var litt tungt på den ene siden. Tungt på den ene siden, men du som har blitt treningsentusiast må vel se en eller annen fordel ved å kunne løpe litt. Nå vet du, jeg er ikke sikkert du vet så mye om Grete Weitz-løpet, men jeg kan fortelle at det er for kvinner. Jeg er fortsatt ingen kvinne, selv om, ja. Gitt at du er kvinne, da. Du er jo litt kvinne. Men jeg er jo ikke kvinne, vi må jo ta utgangspunkt i hva vi er. Så da blir det å lese der. Jeg vil også lese der. Ja, hørte du lese der? Jeg vil lese der, jeg. Det der er altså Vestlandske Forfattersentrums åpne scene. Ja. Det var kanskje litt tungt på denne siden. Det var tungt på denne siden, ja. Jeg tror, skal vi ta en låt, gutter? Ja, det kan vi godt. Send oss et dilemma, 1987, kodord er resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Adele, Chasing Pavements, i radioresepsjonen på NRK.

Ville du hatt det? Herregud, for en søk problemstilling. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas, dilemmas, dilemmas. Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Det er rørende å se hvor mange som sender inn dilemmas til vårt program i dag. Det må dere bare fortsette med, for vi lagrer de i dilemmasbanken vår, og så bruker vi det kanskje ved en senere anledning. Under, kanskje vi skal foredrag, for eksempel, så kan vi bruke disse dilemmaene. Det er veldig interessant og morsomt. Godt. Jeg tror vi skal ta et dilemma fra Gaute Grønmo. Ja. Hei, Gaute. Hei, Gaute. Morsom navn, da. Han skriver her: elektrisk drill med forskjellige bits i stedet for hender, eller hender som ser vanlig ut, men er ubrukelige svake. Hva sa du? Som er altså veldig, veldig svake, da, hender. Men som de ser ekte ut, men så er det veldig svake. Ja, men de svake hendene, de kan ikke brukes til noen ting? Nei, de bare er der til pynt, da, kan du si. Og det motsatte var altså drill? Drill på hendene med forskjellige bits, og du kan bytte ut bits, da. Da kan jeg ikke, det synes jeg også var bare helt utrolig blytungt på hennes siden. Nei, mener du det? Hva skal man med ubrukelige hender? Jo, men mener du ser jo bra ut. Ja, du ser jo bra ut. Ser du bra ut med ubrukelige hender? Du ser jo ut som en tosk hvis du har ubrukelige hender. De henger jo ned langs siden, sånn at når du går henger ned langs siden. Du kan putte i lomma sånn, da. Jeg gjør det sånn som du gjør med vanlige hender. Men nå må vi være litt grann bra. Du kan ikke gripe ting, da. Du kan vel gripe ting selv om jeg har bits på tuppen av fingrene, vel? Det er ikke på nei, du misforstår det. Du har driller i stedet for hender. Som du bytter ut bits med. Ok, så jeg har bare en drill. Du har ikke altså en drill på fingeren, det er ikke det. Nei, jeg trodde det var altså små driller. Nei, det er ikke små driller på fingrene, Tore. I stedet du utkapper av hendene, så fester driller der i stedet. Så jeg har en drill, og så kan jeg bytte bits? Jeg tror du har to driller. Jeg tror det er det han prøver å skrive. Elektrisk drill, i stedet for hender, ja. I stedet for hender, ja. Ja, så er en drill på hver hånd, da. Ok, da går jeg for drill på hver hånd, da. Gjør det? Ja, i stedet for å være bare en helt meningsløs kiss som ikke får noe pressomtale. Jeg er enig at det ser litt dumt ut, eller hvis du går rundt og så, eller går på gata, så mister du lommeboka ut av lomma di, da. Kan ikke plukke den opp. Og så roper du på en fyr: unnskyld, kan du hjelpe å plukke opp lommeboka? Plukke den opp selv, da. Nei, jeg har ubrukelig hendene. Men da må jeg spørre, klarer du det med drill på hendene? Da kan du ta drillene mot hverandre og lukke. Men da kan du lage en klype av to drillene, da, vet du. Lag en klype av to driller. Men du kan jo trene opp føttene også her til å ha drill på hendene, og så trene opp føttene til å, ja. Unnskyld, kan jeg spørre, er dette et humoralternativ? Nei, det er et humoralternativ, ikke sant? Ja, det er et seriøst alternativ. Seriøst humoralternativ. Ja, eventuelt lettbeint. Hvordan skal du plukke opp lommeboka på bakken med føttene uten å bruke hendene? Nei, ikke plukke opp lommeboka, men hjemme, sånn hvis du skulle drikke en kopp kaffe, eller du skulle mikse en salat, herregud, eller et eller annet sånt. Skru på TV med fjernkontrollen, så er det bedre å bruke sine topptrente tær enn å bruke drillene. Ja, ubrukelige hender, men fullt brukelig tær. Jeg må bare kommentere det at jeg tror å mikse en frisk salat, tror jeg faktisk er lettere med driller på hendene enn å gjøre med føttene. Ja, det kan godt være, ja. Ja, selve miksingen, men når du skal skjære opp tomater og sånn greier, så er ikke det så drita lett. Kanskje vil du ha stikksag på begge hendene? Ja, jeg tror faktisk at det å for eksempel vispe krem er mye lettere med driller på hendene. Ja, men du har bare bits, da. Du har jo ikke den vispe-varianten. Jo, du har... Det er en egen bit. Vitsbit. Akkurat. Vipsbit. Nå la du til noe i dilemma. Jeg la til noe. Jeg går for driller, jeg går for ubrukelige hender og trener opp føttene. To på driller og en på ubrukelige hender. Du har jo rimelig ubrukelige hender allerede. Ja, du vet jo hva du snakker om. Kanskje jeg skal ta et dilemma? Helt klart. Ja. Det er fra Yngvar. Han er en torsk fra Moss. Hei, Yngvar. Det er humor-tekstmelding. Han spør, han presenterer dilemma: bilferie eller båtferie. Ja, vel. Vær så god. Bilferie. Hvorfor det? Fordi det er gøyere å kjøre bil enn å kjøre båt. Er det et adjektiv som heter gøyere? Morsommere. Jeg går for bilferie. Jeg har ikke lyst til å utdype. Du fikk ikke snakke om det. Jeg vil bare velge. Jeg går for båtferie. Fordi? Fordi bil kjører jeg som ellers, så det er gøy å, når man først skal ha ferie, at man gjør noe annet enn det man vanligvis gjør. Vi går for flyferie, er det mulig? Nei, det er vel egentlig ikke mulig å legge til noe her. Nei. Bil da, bil. Ja. Du vil ikke si noe mer om det, Vart? Nei, det blir for sterkt og for privat. Skjønner. Kan jeg ta et raskt etter deg? Det kommer fra Stigagutt. Hei, Stigagutt. Ja, ikke sant? Hva vil dere, hvis dere måtte velge, en løve i en uke eller mygg i et år? Løvenuke. Løvenuke. Ja, det var litt tungt på den ene siden. Mm. Mygg et år, det er sjanse for at du blir smekka. Nei, det tror jeg ikke. Du blir ikke smekka. Hvorfor ikke? Nei, for du skal jo være mygg i et år. Hvis du er mygg i to uker og blir smekka, så er du ikke mygg i et år. Nei, vet du hva? Det er et veldig godt poeng. Ja, men ja, det der tror jeg du har vært inne på før og med sånne myggdilemmer. Ja, og det beklager jeg. Men jeg tror det blir sånn at du steiner at du får være mygg i et år, og så når etterstaden kommer, så blir du steiner saken igjen. Men jeg tror at det er et luredilemma, ja. For jeg tror ikke mygg lever i et fullt år. Det er et luredilemma. Det er lurelemma. Det er nettopp det er lurelemma. Lurelemma, ja. Ok, så du... Men hvis jeg, hvis det fortsatt sover lag da, at jeg kan være mygg et år og så bli meg selv igjen. Mm. Jeg lurer på jeg skal bli mygg også. Jeg lurer på jeg skal presentere et annet lurelemma i det dilemmaet der også, ja. Mm. Og det er at du eldes veldig, så jeg tror det har vært mygg et år. La oss si et myggår er 60 menneskeår da. Jaha. Så er du kanskje 60, altså 70, eller 80, 90, 91 år. 3, for vi er jo 32. For 3, mener jeg. Jeg tror det er et lurelemma jeg går, fordi at løver, de lever ikke så lenge som en uke. Nei, for de blir skutt. De blir skutt, ja. Ja, de blir skutt. 1987, kodordet resepsjonen, så er det et dilemma til oss. Vi skal ta en runde til med dilemmaer, og det er god radiounderholdning, det er det ikke det? Jeg håper det. Det får ofte lytterne over det. Skulle tro det. Dette her er Guns N' Roses, You Could Be Mine, frem mot nyheten. Au! Yeah! Yeah! 3. Dette er P3. Det var Big Bang og låta. Jo, den heter, Bjørte, I don't wanna. Vi ble tatt litt på senga, for både jeg og Bjørte satt her og rullet sigaretter. Ja, altså det har vi da dermed avslørt. At det er rullesigarett. Vi tester en rullesigarett i dag. Ja. Det er så lenge siden sist. Ja, det er lenge siden sist. Ja, vi har bare testet en rullesigarett tidligere, om jeg ikke tar grundig feil. Av gullsnittet? Det er gullsnitt 2, er det ikke det heter? Fra Konrad Langgaards tobaksfabrikken. Ja, gullsnitt 3, faktisk. Ja, 3 er det. Mm. Den ligger på 1, 2, 3, 8, 9. plass, får det bli. Den var ikke kanonen god, men nå blir det spennende, og så prøver vi den på tobakken. Nei, jo, på 72% da, det er ikke ille det da. Petrus 3 er jo en klassiker innen rulletobakk, men dette er den hvite utgaven. Hvorfor skal du si hva vi skal teste? Det er overraskelse for lytterne. Jeg glemte å ta på radioen, ja. Det er overraskelse for lytterne, så vi sier, ja, det er en rulletobakk, vi vet ikke helt, hva er det vi ruller? Petrus 3, jeg vet ikke. Du tråkket ut døren med begge beina, Tore. Men det er greit. Den andre sigaretten, den andre sigaretten er mye mer hemmelig og spennende. Ikke si noe om den da. Den er, vet du hva, det er en sigarett vi har fått tilsendt fra en lytter, en flittig lytter, som har sendt den i 19... Nei, han har sendt den... Gjørte, nå er vi på radioen, husk det, skjerp deg. Ikke le så mye. Det blir ikke noe morsommere at du ler deg ihjel hver gang jeg sier noe feil. Du tror på den gamle myten om at folk ler med, vet du, hvis du ler på radioen. Men gjør ikke det, så du må si noe morsomt. Jeg må det. Ja, jeg skal si noe morsomt. Vi skal prøve en sigarett som heter Al Capone. Vet du hva? Det der er så uproft. Det er så uproft at jeg blir kvalm av deg, Gjørte. Det er greit at Tore tråkket ut til deg. Du gjorde det med vilje. Det er utrolig stygt gjort. Det er veldig stygt gjort. Hva sa den helt? Al Capone. Det er veldig stygt gjort. Ja. Hvem har du fått den av? Det står ikke navn på konflikten. Så det er nesten at du skal være brent av sigarettesten allerede, fordi dette her er så dumt. Ok, vi skal teste Petterøs nummer 3, hvit pakning og Al Capone. Nei, men kjære deg, Steiner, vi må jo røyke de før vi kan... Kjære deg! Kjære deg, Steiner! Gjør ikke noe vi sier det! Det der kalles teasing eller fremtidsreklame, og det betyr at vi sier vi gir med den hånda, så gir vi ikke noe andre. Vi sier A, men sier ikke B. Enda, ikke sant? Så at folk skal bli lure. Ja. Ja. Men det blir spennende uansett hvordan det smaker, da. Det er jo det folk egentlig lurer. Tidligvis ikke. Kjempespennende. Herregud. Jeg skjønner at det er påske. Ja. Ta rodere ned, og så ikke pust sånn inn i mikrofonen. Skal jeg si noe annet fremtidsreklame, sånn at lytterne følger med oss frem til klokka blir 12. Vi skal spille et innslag i dag, som har vært et ønskeinnslag fra mange. Mange som gjerne vil høre dette igjen, og jeg vil ikke si noe mer om det. Og det skal ikke dere heller gjøre. Det er spennende, det er gøyalt og morsomt, og vi har spilt det flere ganger. Det har med sang og musikk å gjøre, eller ikke? Ti! Ti! Det var bare fremtidsprogrammet da. Nok. Vi skal snart ha flere dilemmas her i radioresepsjonen. Før det så skal vi få høre en låt med Mark Ronson og Amy Winehouse. Dette her er Valerie. Dere vet hva, dere er uproffe. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! En av de mest interessante og spennende spaltene vi faktisk har her i radioresepsjonen og har hatt noensinne, dilemmaspalten, er inne i siste omgang. Vi skal ta en rekke dilemmaer her som er interessante, spennende for deg som hører på. Jeg vet at det sitter dilemmasgrupper der ute og diskuterer disse spennende og interessante dilemmaene. Er du ironisk nå? Nei, jeg er ikke ironisk nå. Det høres ofte ironisk ut. Det beklager jeg på det groveste. Skal jeg begynne med et dilemma, eller er det noen andre som ønsker å sparke i gang? Spark i gang, du, Tore. Det er et dilemma som er sendt inn fra Ole. Hei, Ole. Hei, Ole. Og han skriver at dette er et dilemma fra virkeligheten. Oi, sant. Sende ungen på karatekurs eller pianotimer? Det er sannsynligheten for at han får juling fordi han er flink til å spille piano, er jo stor. Og ja, at du tenker på at han blir mobbet i skolegården, for eksempel? Ja, selv om han i, altså senere i livet sannsynligvis vil sette pris på at han har lært å spille piano, ikke karate, for det karate er, når du blir over 30, så er karate ganske fjollete. Nei, men jeg tror at det er større sjans for å bli mobbet i skolegården hvis du spiller fiolin eller klarinett eller noe sånt, for da går du med sånn en liten musikkasse. Ja. Hvis du spiller piano, så du kan jo ikke se på en person at han vet hvordan han spiller piano. Ja, men du ser det på tøyet, at han går med tvers over sløyf og alt det greiene der. Okay. Det er ganske irrelevant om man spiller klarinett eller fiolin her, da, for det har ingenting med dilemma å gjøre. Så det, men det jeg vil si er at det er, selv om det er liten sannsynlighet for det, så er det faktisk større sannsynlighet for å bli en stor pianospiller enn å bli en stor karatekunstner. Ja. For eksempel se på Leif Ove Andsnes. Mm. Hvis han hadde begynt med karate, så hadde han vært et null i dag. Ja. Men han begynte med pianotimer, og han ble et geni over hele verden. Mm. Jeg er helt enig. Jeg var litt tilbake til det med karate og kampsport i det hele tatt. Mm. Det er noe av det dummeste som finnes, tror jeg. Ja, jeg var en gang litt interessert til å kanskje begynne på karate en gang da jeg var 15-16 år. Men det å se voksne folk som driver med det greiene der, og japanske tradisjoner og bla bla bla, det er så fjolte. Japanske tradisjoner generelt. Nei, men det at hvite, altså nordmenn da, eller nordmenn i det hele tatt, går på karatetrening og sier at det er viktig for min energi, at det er viktig Østens kunst, kampkunst, bla bla bla. Men du som er så interessert i krig og dreping. Jeg er så interessert i krig og dreping. Jeg synes du har... Du synes det, ja. Jeg synes du er interessert i det. Så synes du at jeg også burde være interessert i å slåss? Jeg synes det var litt interessant at du er interessert i skyting, men ikke i karate, kampsport. Men, jeg må si meg litt enig med storebroren min, for jeg synes at kampsport er kanskje det svakeste Asia har bidratt med i verdenshistorien. Ja. Det er så pinlig at det skal være så disiplinert, og man skal ha på seg så rare klær, og det hele synes jeg er en farse. Alt fra ninjar til jiu-jitsu, altså, det synes jeg bare er tøys. Det eneste synes jeg er litt kult er kendo. Kendo er det. Og Ninja Turtles er litt kult også. Ja, men de er skilpadder, og det er litt annerledes. De finnes jo ikke. Nei, de finnes ikke bare inn i hodet ditt. Sushi er forresten det beste de har tilbudt Østen, synes jeg. Jeg synes også kimono er ganske behagelig. Og kinamatt. Kina må ta seg veldig godt. Ja. Jeg går også for å sende minsten på pianokurs. Ja. Tre på piano? Ja. Yes! Da tar jeg en her fra Kvantitetsmannen 32, han heter Willing. Hei, Kvantitetsmannen. Og han sier at han elsker radioresepsjonen. Det er mange som sier det. Det er veldig hyggelig. Vi elsker selvfølgelig dere også. Stand-up Rorbø kveld med Torbjørn Jagland som headliner resten av livet. Eller kjærlig poesi og råklinning med Siv Jensen, også resten av livet. Hvor ofte må man, jeg skjønner ikke, er det en gang daglig, eller må du være der hele tiden? Jeg tenker, jeg setter en, nå sier jeg noe jeg tror, og jeg tror at det er råklinning og kjærlig poesi med Siv Jensen, like lenge som en rorbøaften varer. Ja, nettopp, ja, resten av livet. Resten av livet. Jeg vil nok, hvis jeg skal begynne å svare, og det gjør jeg ofte, så vil jeg definitivt gå for å kline med Siv Jensen. Jeg kunne gjort det titt ofte her. Ja. Man må ikke være så utrolig opptatt av hennes politiske overbevisning hele tiden. Hun er faktisk en single, ung, relativt ung kvinne. Relativt, ja. Og et kyss eller to med henne, det tror jeg ikke skader noen. Det er råklining her jeg snakker om. Det er råklining, og i tillegg kjærlig poesi, var det ikke det? Jeg bare, en liten fun fact. Ja. Det er en liten fun fact om Siv Jensen. Jensen. Jeg kjenner en som råklina og fingerpurte. Hei! Jo, men det er skamme seg! I russetiden. Jeg husker, det er sant. Utlevere dine kamerater på dette viset, altså. Nei, utlevere rikspolitikere på den måten. Ja, det også. Ja, men herregud, hvem er det som ikke har blitt fingerpurt i russetiden? Hei! Ja, men slapp av skamme seg! Det er helt vanlig. Hei! Nå er det nok. Det er jo sånn sant. Hei! Sånn er vi ikke. Du må ikke si fingerpurt bare for å... Sei! Bare for å si det, men når det nå er sant... Nå er det påske. Han har fingerpurt. Nei! Skamme seg! Skamme seg. Ok, jeg skammer meg. Kjøsj! Men det er sant, da. Det er gøy det. Ja, så jeg går for ikke, jeg vil ikke være det han har vært. Så da går jeg for Jagland som headliner. Ja, det gjør jeg også, fordi at jeg tror at hvis han skal holde på så lenge som ja, nå skal, var ikke mitt liv så kjempelenge. Men at uansett så tror jeg han vil utvikle seg til å bli en stadig bedre komiker. Torbjørn? Ja, sånn at jeg er litt spent på dette her. Jeg går for Jagland i går. Ja, du, ja, Tore? Jeg går for Sibi. Ja. Greit, du er ikke den første. Vi skal ta et dilemma til. Eller skal vi, vi tar et dilemma til, et siste. Ok da. Har du et der, Tore, som du har lyst til å ta? Eller? Ja, det kan du godt gjøre. Det er dessverre ja, sendt ut fra en anonym. Og det står, denne er ikke lett. Hva mener dere, bare litt stille nå. Hva mener dere, gutter, ved opppussing av leilighet? Foretrekker dere en åpen eller en lukket løsning mellom stue og kjøkken? Ja, det er det. Ja, det jeg har vært lenge for åpen løsning, men det er jo mye bedre enn lukket løsning. Du rives og slites. Ja, men jeg har blitt revet og slitt med dette dilemma for et par år siden, da jeg pustet opp en leilighet i Stavanger. Da gikk jeg for åpen løsning. Det ser fancy-smancy og kjempekult ut, ja. Men det er jo ikke så kult når du skal lage de mest hva heter det? Avanserte. Avanserte, ja. Jeg skulle si ekstravagante middagene. Det er feil. Ja, det er feil. Da lukter det jo... Ja, og så har du, så har du oppvaskmaskinproblematikken. Den bråker ofte, den skal du helst ha på kjøkkenet. Og så er det mye bråk fra kjøkkenet. Ja, men nå er det jo, nå setter man det litt på spissen. For nå tror jeg man forbinder det med sin egen leilighet hele tiden. Og man må tenke på hvordan planløsning den leiligheten har. Og hvis det er en romslig type leilighet, så synes jeg at en åpen kjøkkenløsning er det absolutt beste hvis man har en god avtrekksvift. Ok, ja, da går to en, en for åpen kjøkkenløsning og to for lukket. Lukket, ja. Ja. Fint, takk for alle bidrag i dag, folkens. Fortsett å sende inn dilemmas. Ikke kanskje akkurat i dag, men neste mandag. 1987 kodord er resepsjon. Så ja, så kan vi hende at vi tar ditt dilemma en dag også. Spennende det. Ja, ja. Da tar jeg og spiller. Nei, vi. Unnskyld. Wolfmother, dette er Joker and the Thief. Long Road to Ruin, Foo Fighters selvfølgelig her i radioresepsjonen på NRK P3. Vi er inne i påskeuken, og vi sender fra et PN-studio. Jeg vet ikke om det er tilfeldig eller om det er skjebnen. Det er jo litt mer påskeaktig det å sende fra et PN-studio, synes du jeg da? Ja, det er det jeg mener. Og det var det du mente. Ja, så hvis du har ferie, så god påske til deg og kos deg. Kanskje du sover, da hører du ikke dette. Det var litt sykt å tenke på. Ja, det er litt sykt. Det er sånn mindfuck, det greiene der. Hva er du for? Er du plutselig blitt moralsvaktig? Jeg synes det har vært så mye stygt nå i det siste. Det, tenker på det der med pettingen av Siv Jensen også. Jeg kjenner en fyr som har gjort. Fett snakk, altså. Ja, vi skal... I løpet av, altså før vi slutter av i dag, så skal vi ha sigaretttesten, og så skal vi også spille av et innslag som mange har ønsket å høre om igjen. Dette gjør vi da fordi vi nærmer oss denne påskehøytiden. Ja. Men skal du høre den kjenningsmelodien for sigaretttesten? Wow. Unnskyld, drøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Radioresepsjons store sigaretttest. Kan jeg få kommentere en liten ting? Helt klart. Og det gjelder kjenningsvignetten, melodien, eller hva vi kaller det. Det er veldig rart at han bruker så sinnssykt lang tid i starten på å få fyr på den sigaretten, eller få fyr på lighteren. Det er lyden av en Zippo-lighter, som det er jeg som har laget kjenningen. Og det er vel litt dårlig med bensin, tenker jeg, i den Zippo-lighteren. Derfor så tar det ofte litt lengre tid å få fyr på veka. Det skal jo egentlig... Jeg har hørt en historie om Zippo-lighter. Har du hørt den historien, eller? Det spørs. La oss få høre den. En historie jeg kan om sipoløter er at det er en fisker som mistet sipoløter sin ute i vannet. Ute i havet. Og så flere, kanskje et år senere, så var han ute og fisket, fikk en fisk, sprettet opp fisken, og der lå zippo-løteren. Nei. Og så tar han og skal prøve å tenne på den. Tenne på første. Det er det. Det skal ikke være mulig. Det spørs om jeg tror på det. Altså. Det spørs om jeg tror på det, men jeg har hørt det. Er det en vandrehistorie, eller er det dokumentat? Det er en vandrehistorie. Det er en vandrehistorie, ja. Jeg kan fortelle at på de tre øverste plasseringene på vår liste over sigaretter vi har testet, så kan jeg si at Teddy uten filter er på en foreløpig tredjeplass med 86%, Salem på andreplass med 88%, og helt øverst, med kronen på hodet, regjerer Prince Indian Summer med 92%. Akkurat. Det er ganske utrolig, altså. Det er sterkt av en, og det var vel en helt ny type sigaretter, om jeg ikke husker helt feil. Ja, helt ny type sigaretter. Ny lansering, og det er sjelden man ser i tobaksbransjen. Mm. Hvis du går an og fokuserer litt på det som ligger helt nederst, så må jeg si at jeg fremdeles synes det er rart at Kent ligger så langt. Din sigarett. Ja, Det er skuffende, rett og slett. Ja. Den første røyken vi skal prøve i dag, Tore. Ja, det er rulletobakk, og det er fra Tidemanns tobaksfabrikker. Mm-hmm. Det er Petterøys 3, som jeg kom i skade for å si høyt tidligere. På pakken så står det, er det en litt interessant tekst på innsiden av pakken, så står det Petterøys røketobakk er sammensatt av lys og mørk Virginia av beste kvalitet. Mm-hmm. Petterøys sigaretter har samme smaksretning som tobakken og er et alternativ for dem som kombinerer sigaretter og røketobakk. Så altså, de ferdige sigarettene er ikke laget for noe man skal røyke fast. Man skal kombinere det med røketobakk. Altså med, ja, nettopp, ja. Med denne tobakktypen her, da. Ja, vi har tent opp, ja, Bjørte, skal du tenne opp på, Tore? Ja, det kan jeg gjøre. Mm. Jeg tror det beregner kanskje i utgangspunktet at ferdig sigaretter var en til sånn fest og til helg og til høytider. Men... Okay. Jeg synes det er frisk, det. Ja. Det er ikke så galt, dette her. Nei, jeg synes det er litt kjedelig. Jeg liksom smakte før, tenker jeg. Ja, jeg tenker det skal ikke være et kriterie, da. Nei, vel? Man må jo ta utgangspunkt i at man aldri har smakt den før. Jeg synes at den er, smaker veldig ren tobakk. Kanskje litt sånn mild og kjedelig, ja, men rund og god i smaken. Ja, jo. Jeg synes det er litt grann for sterkt for meg også. Det blir for kraftig, men det er, er det fordi du ikke har filter? Du er en filtergutt. Jeg er nok en filtergutt samtidig som jeg synes det er morsomt det der med at du får litt sånn tobakk i, ja, i munnen. Ja, det synes det er morsomt. Ja, men du føler, ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, altså. Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg må nok litt ned, ja, altså. Jeg må nok ned på 20-tallet, ja. Ja, jeg tror ikke jeg går noe særlig høyere enn 25, jeg. Nei, 25, ja. Jeg tror det er ganske dårlig, ass. Jeg tror jeg havner på 19, ass. Jeg trodde jeg skulle være den strengeste, nå, men at, for jeg hadde tenkt å gi det bitt litt mer, men jeg går 20 blank, jeg. 20 blank? 20 blank, ja. Du, med en av grunnen så velger du da 1% høyere enn Steinar. Det synes jeg er litt passet. 1% mer fornøyd, da? Hadde jeg fått gi poeng som først, så hadde jeg sagt et par og 30, men ja, jeg gir 20. Ja, kjempebra. Men du fortsetter å røyke? Legg fra deg røyken. Er det så i morgen? Nei, det er egentlig ikke. Nå har jeg endt opp en veldig dårlig karakter. Vi skal regne ut hva dette blir. Skulle ikke være for vanskelig, men vi bruker allikevel kalkulator på PC-en din, Tore. Det stemmer. I dag, for å få det helt nøyaktig tallet. Etterpå skal vi teste en veldig spennende sigarett, og for deg som akkurat har skrudd på, vet ikke du hva slags sigarett vi skal teste, men det har noe med en mafia-boss å gjøre. Ja. Du vet kanskje ikke helt hvilket program du hører på, eller hvorfor vi tester sigaretter, eller, men det kan vi komme tilbake til senere. Jeg kan godt si det nå. Radioresepsjonen vil teste sigaretter for å finne den beste sigaretten for de som allerede røyker. Det stemmer. Da tar vi en låt, Tore. Ja, det gjør vi. P3. Dette er P3. Wow. Unnskyld, drøgen. Har ni fyr? Southstate. Har ni fyr? Gjør det uten takk. Rull en til meg, og er ni snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Aha, yeah. Ja, som Tore sa tidligere, så er dette en test for dere som allerede nyter sigaretter, og for at dere skal få det beste produktet overhodet. Det er altså tillatt å begynne å røyke, bare så det er sagt. Ja, men vi anbefaler ikke folk å begynne å røyke, for det har hatt en lei... altså, det er en historie som går på at man kan få lungekreft av å røyke, altså tungekreft og strupekreft. Det er jo da opp til flere 100 krefter man kan få. Jo, ja, flere 100 krefter. Vi skal teste en veldig... Kan man få hestekreft av røyke? Det ble så mye humor på en gang. Ja, det ble veldig mye humor på en gang. Det var det overload med humor. Ja, folk ler seg veldig gjerne der ute. Ja. Ja, jeg går rett på neste sigarett, som faktisk er en sigar. Nei. Det står sigar på pakken. Ja, det er nok en sigar, for den er pakket inn i tobaksblader. Og det skal vel, så vidt jeg vet... Sigarillo, tror jeg det heter. Cigarillo, en liten sigar. Ja, hvis, er det en liten sigar? Ok, whatever. I hvert fall, close, but no cigar. Det hadde passet veldig, veldig bra. Ja, det ikke lov å si. Men det som spesielt på denne cigarillo-sigar-greien, at det filter. Den heter Al Capone, og den heter Al Capone, no comment. Han vil ikke kommentere det? Nei, jeg vil ikke kommentere det. Okay. Har de fått tillatelse til å bruke navnet hans, tror du? Jeg vet ikke. Nei, men det kan vi umulig vite. Vi har ikke vite det. Vi har bare fått tilsendt denne av en veldig hyggelig lytter, som han sendte til oss. Mm. Han er dessverre anonym, men han har laget noe veldig morsomt på konflikten, nemlig sånne radioaktive tegn på en gul teipbit som han har på baksiden. Mm-hmm. Det sier vi litt om hvor farlig denne sigaretten er. Ja. Det står bare at den er laget i EU, made in EU. Ja, det er jo et kjempeland, det. Det er et kjempeland, ja. Så noe mer nøyaktig enn det vet vi ikke. Klart. Heisan, heisan, heisan. Det var kraftig saker. Oi. Jeg er ikke vant til at det er sigaret. Det er en annen smak i sigaret enn det er i vann. Veldig parfumert. Men skal du trekke ned nå egentlig? Det er filter da, jeg tror det. Det strides veldig lærde. Ja. Du skal jo la den leke litt rundt i munnhulen, og i hvert fall med å trekke ned litt i rand. Det smaker jo sånn som da man røyka da det var pause på juleballet i 9. klasse. Ja. For da gikk man til innkjøp av sigarer, for på den kvelden skulle det være helt ekstra spesielt. Da kjøpte man det vondeste som fantes, nemlig en pakke med pikeur. Husker du det? Pikeur, ja. Jeg synes ikke dette holder, kvalifiserer nesten ikke til sigaret. Jeg synes det burde vært en egen liste. Ja. Jeg synes jo det er gøy, all disse spennende, og den ser ganske tøff ut, for den er disse karakteristiske brune bladene da, som den er rullet i. Ja, det er ganske morsomt. Det ser ut som en, hva skal jeg si, fargen og utformingen er som en sigar, men den er liten som en sigarett da. Skulle vi egentlig ha fukta den før vi begynte å røyke den? Nei, det skulle vi egentlig ikke gjort, tror jeg. Jeg synes det blir for kraftig, og jeg synes det smaker for mye sigar, så det er ikke bra nok for meg da. Jeg gir 31%. Veldig emmen smak. Jeg skal kline til med 39, jeg. 39, du? Jeg er litt sånn midt mellom dere, så jeg sier 35. Ok. Så alle havner på 30-tallet, det er litt interessant. Det er jo sikkert da sigarillen ble oppfunnet også, tror du ikke? Eller kanskje var det tidligere? Sånt. Morsomt. Jeg tror ikke de er rullet på innsiden av jomfrulår, det tror jeg ikke. Nei, det må være jomfrulår, det. Ja, eller i hvert fall ikke hatt kopulert flere enn 3-4 ganger, i hvert fall. Mm. Ok, vi skal regne ut, og du får resultatet om bare noen få minutter etter at vi har hørt The Verve med The Drugs Don't Work. Apropos. Jeg synes det fungerer ganske bra, ja. The Drugs Don't Work, The Verve i radioresepsjonen på NRK P3. Unnskyld, spørre, betyr det verven, altså at håret stritter i en retning? Det kan bety det. Mm. The Verve, ja. Ja, jeg tror det. Jeg vil gå for det. Ingen som vet noen andre betydninger av verve? Nei, du, jeg kom såpass bardus på meg, det der, at jeg kan ikke uttale meg noe særlig. Jeg tror vi glemte å si resultatet for Petterøs nummer 3, og det havna, altså Petterøs nummer 3 havna på en foreløpig siste plass med 21%, og det er altså bak Prince First Cut og bak Kent, og på en fjerde siste plass havnet Al Capone med 35%. Vi satte bedre pris på en sigarill enn en rulletobakk, altså. Det er litt spennende. Ja, det er spennende. Kanskje du burde teste ut flere sigarer. Mm. Ja, så hvis du vil ha denne testen til din e-post, så send oss først en e-post der du skriver i emnefeltet sigaretttest, så vil vi etter hvert sende den tilbake til deg, altså selve hele denne sigarettesten. Mm. Det kan ta litt tid, fordi det er påske, det er lang behandlingstid i radioresepsjonen i dag, dessverre, men det skal også være mulig. Jeg synes det er litt rart at den Petterøs 3 havner på siste plass. Ja, jeg synes ikke, jeg var litt for slem, rett og slett. Så dritt var det ikke. Det var ikke noe godt. Det er sikkert det er dritt. Den har jo fått, altså, den har jo fått da 21%. Ja. Det betyr at vi setter ganske stor pris på den. Mm. Men vi misliker den med 80%. Vi misliker den med 80%, mens for eksempel Prince Indian Summer som leder, 92%, er jo en fantastisk sigarett. Ja, Salem på andre 88, og Teddy Uten. Mm. Fy søren. Newport 85%. Er det vitenskap det vi holder på med her? Nei, det tror jeg ikke. Nei, det er en form for forskning da. Jeg tror det er en form for forskning. Lettbein forskning. Helt riktig. Vi skal snart høre det er en ønskereprise, rett og slett, fordi det er mange som har ønsket å høre det til innslaget. Det er noe vi lagde i 2006. Veldig rart innslag egentlig, ikke veldig atypisk radioresepsjonen, men jeg tror vi skal høre en låt først, og så skal vi snakke litt mer om det, og så skal vi høre det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Lookstar var det med The Shade You Hide i Radioresepsjonen på P3. Og det innslaget vi skal spille nå, gutter, det er et gammelt innslag som vi lagde, og jeg i 2006, jeg aner ikke hvorfor vi lagde det, men det var din idé, Kjøstheim. Ja, det var bare en skrullet idé om at vi skulle synge musical, synge noe fra Hair, ja, og Aquarius. Mm. Så det vi gjorde først var det at vi sang inn hvert vårt spor, mm, alt det vi kunne. Først sang du inn Steinar, husker jeg, og så kom Tore som skulle legge på sitt spor, og så trødde Tore til så sinnssykt, ja, at jeg trodde han skulle svime av, og så satt Steinar etterpå, ok, hvis han trør det så vanvittig, så vil jeg også prøve en gang til, mm, og da ga du alt det du hadde. Det skal jo sies at denne karaokeversjonen av Aquarius fra musicalen Hair lå litt høyt for oss. Ja. Det er ikke det samme funky karaokeversjonen som man husker fra selve musicalen. Dette er en slags oppjassa og en veldig merkelig annen, ja, versjon. Mm, altså, ja. Mm. Skal også sies at jeg la på et spor med meg også, men at da vi klippte det sammen, så ble det faktisk en for mye. Mm. For mye. Mm. Tre er en for mye, som Jan Eggum har så ofte forteller oss. Mm. Så til glede for dere som har ønsket å høre dette igjen, og til nye lyttere som aldri hørte, her kommer Aquarius med Radioresepsjonen. Steinar og Tore. Ja, ok. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. Listen to the story of the age of Aquarius. Age of Aquarius. Aquarius. Harmony and understanding, the sympathy and trust abounding. Come across the death derision, all the living dreams of visions, mystic crystal revelation, and the master liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, the peace of the planets and love will hear the stars. This is the starting of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquarius! Aquarius! Aquarius! Aquarius! Aquarius! Hey! The Jackson 5, I Want You Back i Radioresepsjonen på P3, som nærmer seg slutten for i dag. Nærmer oss slutten for i dag. Ja, vi nærmer oss slutten for i dag. Til dere som har reagert på lydkvaliteten på sendingen i dag, så er det bare å beklage. Vi sender fra et P1-studio i dag av en hemmelig grunn. Så ja, vi skal love å bli bedre på lyden, og vi skal få noen til å kikke på det til i morgen. Mm-hmm. Ja. Vi skal også minne om podcasten vår, som du kan laste ned til din PC, Mac, og så videre overføre den til din MP3-spiller og høre på Radioresepsjonen når som helst, hvor som helst. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå rett inn i iTunes og trykk på oppdatering på Radioresepsjonens egen iTunes-side. Skal vi gå på kjøkkenmaskin? Vi skal gå på. Hva betyr det? Jeg vet ikke, gå til. Hva skal vi gjøre nå? Det er et språk du bruker. Ja. Vi skal stikke fingrene våre i hver vår lille luke på sjokkmaskinen. Mm-hmm. Der kan en av oss få strøm, mm-hmm, og den som får strøm blir skutt. Ja. Dette har du gjort. Nei, det gjør det alltid, det. Skal jeg være en av dem plutselig? Plutselig. Plutselig. Jeg orker ikke i dag. Ikke jeg heller. Ja! Oh! Det, rullet, altså. Det var en dårlig dag å få det på. Jeg skyter deg, Børte. Shit, altså. Jeg skyter deg. Jeg skyter. Og du har stramme bukser i dag. Det er det beste, det er kjempebra. Jeg skyter deg altså med MP5-softgunnen vår. Ikke kast opp, ikke kast opp. Det er ikke sånn. Vi høres igjen i morgen og hør på P3 hele dagen. Dette her er hva er det? Herregud. Cooks. The Cooks med Always Where I Need to Be. Vi sier ha det bra. Ha det bra. Nå, akkurat nå hører du på P3 Radioresepsjonen.